รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1สมาธิสูตร2สุขสูตร3ปหานสูตร4ปาตาลสูตร5ทัฏฐัพพสูตร6สันลสูตร7ปฐมมะเคลัญญสูตร8ทุติยะเคลัญญสูตร9อนิจจสูตร10ผัสสะมูลกะสูตรสองระโหคตะวรรคหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัด 1. ระโหคตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัดครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเลือกเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นมาว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวทนาไว้สามประการนี้สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์พระดำรัสที่ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุเรากล่าวเวทนาไว้สามประการนี้คือ1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนาเรากล่าวเวทนาไว้สามประการนี้สมจริงดังคำที่เรากล่าวว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์คำที่ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์นั้นเรากล่าวหมายถึงความที่สังขารทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงคำที่ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์นั้นเรากล่าวหมายถึงความที่สังขารทั้งหลายนั้นแลมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาและถึงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแตกไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาและถึงคำที่ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์นั้นเรากล่าวหมายถึงความที่สังขารทั้งหลายนั้นแลมีความแปรผันเป็นธรรมดาต่อมาเรากล่าวความดับไปแห่งสังขารตามลำดับคือ 1. เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็ดับไป2. เมื่อเข้าทุติยฌานวิตกวิจารก็ดับไป 3. เมื่อเข้าตติยฌานปีติก็ดับไป 4. เมื่อเข้าจตุทฌานลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ดับไป 5. เมื่อเข้าอากาสานัญจายตนะฌานรูปสัญญาก็ดับไป 6. เมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานอากาสานัญจายตนะสัญญาก็ดับไป 7. เมื่อเข้าอากินจัญญายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็ดับไป 8. เมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะสัญญาก็ดับไป 9. เมื่อเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาและเวทนาก็ดับไป 10.ภิกษุเมื่อสิ้นอาสวะแล้วราคะย่อมดับไปโทสะย่อมดับไปโมหะย่อมดับไปต่อมาเรากล่าวความระงับไปแห่งสังขารตามลำดับคือ 1. เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็ระงับไปละถึง 9. เมื่อเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาและเวทนาก็ระงับไป 10. ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วราคะย่อมระงับไปโทสะย่อมระงับไปโมหะย่อมระงับไปภิกษุปัสสัทธิ6ประการนี้คือ 1. เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็สงบ 2. เมื่อเข้าทุติยฌานวิตกวิจารก็สงบ 3. เมื่อเข้าตติยฌานปีติก็สงบ 4. เมื่อเข้าจตุทฌานลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็สงบ 5. เมื่อเข้าสัญญาเวทิยิตนิโรธสัญญาและเวทนาก็สงบ 6. ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วราคะย่อมสงบโทสะย่อมสงบโมหะย่อมสงบระโหคตะสูตรที่1จบปฐมอากาสสูตรว่าด้วยอากาศสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายลมชนิดต่างๆพัดไปในอากาศคือลมมาจากทิศตะวันออกพัดไปบ้างลมมาจากทิศตะวันตกพัดไปบ้างลมมาจากทิศเหนือพัดไปบ้างลมมาจากทิศใต้พัดไปบ้างลมเจือฝุ่นพัดไปบ้างลมไม่เจือฝุ่นพัดไปบ้างลมหนาวพัดไปบ้างลมร้อนพัดไปบ้างลมอ่อนๆพัดไปบ้างลมแรงพัดไปบ้างแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเวทนาชนิดต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างลมหลายชนิดพัดไปในอากาศคือลมมาจากทิศตะวันออกบ้างลมมาจากทิศตะวันตกบ้างลมมาจากทิศเหนือบ้างลมมาจากทิศใต้บ้างลมหลายชนิดพัดไปคือลมเจือฝุ่นบ้างลมไม่เจือฝุ่นบ้างลมหนาวบ้างลมร้อนบ้างบางคราวลมแรงบ้างลมอ่อนๆบ้างแม้ฉันใดเวทนาก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเมื่อใดภิกษุมีความเพียรไม่ละสัมปชัญญะเมื่อนั้นเธอเป็นบัณฑิตกำหนดรู้เวทนาทั้งปวงได้เธอครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไปย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติปฐมอากาสสูตรที่สองจบทุติยอากาสสูตรว่าด้วยอากาศสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายลมชนิดต่างๆพัดไปในอากาศคือลมมาจากทิศตะวันออกพัดไปบ้างและถึงลมแรงพัดไปบ้างแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเวทนาชนิดต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุติยะอากาสสูตรที่สามจบสี่อาคาระสูตรว่าด้วยเรือนพักภิกษุทั้งหลายมีเรือนพักคนเดินทางอยู่คนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกบ้างมาจากทิศตะวันตกบ้างมาจากทิศเหนือบ้างมาจากทิศใต้บ้างเข้ามาพักในเรือนพักคนเดินทางนั้นคือกษัตริย์มาพักบ้างพราหมณ์มาพักบ้างแพทย์มาพักบ้างสูตรมาพักบ้างแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเวทนาชนิดต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างสุขเวทนาเจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างอทุกขมสุขเวทนาเจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างสุขเวทนาไม่เจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาไม่เจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างอทุกขมสุขเวทนาไม่เจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างอาคาระสูตรที่สี่จบห้า

ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงภิกษุทั้งหลายเวทนามีสามประการนี้คือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนาเพราะผัสสะเกิดขึ้นละถึงควรขยายความให้พิสดารเหมือนสูตรแรกทุติยสัมพหุลสูตรที่8จบปัญจกังคสูตรว่าด้วยช่างไม้ชื่อปัญจกังคะครั้งนั้นช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไหร่ท่านพระอุทายีตอบว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบปราณีแม้ครั้งที่สองท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะดังนี้ว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แม้ครั้งที่สองช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีตแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะดังนี้ว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แม้ครั้งที่สามช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบปราณีท่านพระอุทายีไม่สามารถให้ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะยินยอมได้ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ท่านพระอานนท์ได้ยินการสนทนาปราศัยนี้ของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะครั้งนั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถึงการสนทนาปราศัยของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอานนท์ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของอุทายีภิกษุส่วนอุทายีภิกษุก็ไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของช่างไม้ชื่อปัญจกังคะอ ประเภทแห่งเวทนาอานนท์เรากล่าวเวทนาสองประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาสามประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาห้าประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาหกประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาสิบแปดประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาสามสิบหกประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาร้อยแปดประการไว้โดยบรรยายก็มีธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจักไม่สำคัญไม่รู้ไม่ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจักบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อธรรมอันเราแสดงแล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจักสำคัญรู้ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจักพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่สุขสุขที่เกิดจากกามคุณอานนท์กามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดละถึง 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้สุขสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้เราเรียกว่ากามสุขชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าอานนท์สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและจากอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างนี้แลชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะวิตกวิจารระงับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างนี้แลชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะปีติจางคลายไปภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย